เรื่องการพูดปดที่จำเป็นคำถามการพูดปดโดยความจำเป็นหรือไม่พูดปดแต่พูดเลี่ยงไปเพื่อจะได้ไม่ต้องปดยังนับเป็นบาปศีลขาดหรือไม่คำตอบการพูดปดนี้ถ้าพร้อมโดยองค์ศีลก็ขาดเช่นเรื่องไม่จริงรู้อยู่ว่าเรื่องไม่จริงมีเจตนาในการพูดและพูดออกไปตามเจตนานั้นศีลก็ขาดแต่เรื่องโทษของมุสาวาทนี้ต้องพิจารณาอีกชั้นหนึ่งมุสาวาทที่มีโทษมากเพราะทำลายประโยชน์ของผู้อื่นมากเช่นเป็นพยานเท็จในศาลทำให้ฝ่ายหนึ่งต้องเสียทรัพย์สินมากมายจนถึงกับล้มละลายก็มีพูดเท็จแล้วทำให้เขาแตกกันแค้นเคืองกันจนฆ่ากันตายก็มีอย่างนี้มีโทษมากแต่ถ้าพูดเท็จเพียงเพื่อเอาชีวิตรอดและเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นแม้ศีลข้อมุสาวาทจะขาดแต่ท่านไม่ปรับเป็นโทษยังจะเป็นคุณเสียอีกทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นเช่นเจ้าอาวาสท่านหนึ่งมีกรณีพิพาทกับคนข้างวัดเขาจ้างมือปืนมายิงท่านวันหนึ่งท่านกวาดขยะอยู่มือปืนมาถามว่าท่านคือเจ้าอาวาสใช่ไหมท่านบอกว่าไม่ใช่เขาก็เดินเลยไปเขาไม่ต้องเป็นฆาตกรท่านก็รอดชีวิตอย่างนี้ไม่มีบาปและไม่มีโทษส่วนการพูดเลี่ยงซึ่งอนุโลมมุสาวาทนั้นให้ถือเอาคุณและโทษเป็นหลักว่าควรทำหรือไม่เพียงไรเรื่องการให้ผลของกรรมคำถามในเรื่องการขโมยท่านอธิบายว่าถ้าขโมยแกะของเศรษฐีหนึ่งตัวโทษไม่หนักเพราะเศรษฐีมีแกะ100ตัวแต่ถ้าขโมยของคนยากจนที่มีแกะตัวเดียวโทษจะหนักมากเมื่อเทียบกับเรื่องหญิงสาวที่เห็นน้ำลายที่ถมอยู่บนพื้นแล้วกล่าวว่าโสเภณีที่ไหนมาถมน้ำลายตรงนี้ผู้หญิงคนนี้ต้องไปใช้กรรมเป็นโสเภณี500ชาติเพราะบังเอิญคนที่ถมน้ำลายเป็นอรหันต์แต่เหตุการณ์นี้ภิกษุณีที่เป็นอรหันต์ก็ไม่ได้รับทราบและถึงทราบก็คงไม่ถือสาอย่างนี้นับว่าผู้ถูกกระทำไม่เดือดร้อนเหมือนเศรษฐีที่แกะหายไปหนึ่งตัวทำไมหญิงสาวผู้ทำจึงได้รับโทษหนักหนาสาหัสนักคำตอบเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมไม่ใช่กฎที่คนตั้งขึ้นกรรมย่อมให้ผลไปตามความเหมาะสมอาจตรงกับความคิดของเราบ้างไม่ตรงกับความคิดของเราบ้างที่ผู้ถามอ้างถึงนั้นเป็นเรื่องของนางอัมพปาลีผู้เป็นโสเภณีได้ถวายสวนมะม่วงเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าณกรุงเวสาลีต่อมามีลูกชายได้บวชสำเร็จเป็นพระอรหันต์นางอัมพปาลีเองก็บวชเป็นภิกษุณีได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เช่นเดียวกันเรื่องศีลขาดแล้วสมาทานใหม่คำถามการที่บอกว่าศีลขาดแล้วสมาทานใหม่ได้เรื่อยๆคิดว่าน่าจะทำให้เราลดความระมัดระวังลงมากกว่าเพิ่มความระวังขึ้นอาจารย์มีความเห็นว่าอย่างไรคำตอบการสมาทานใหม่ก็คือการตั้งใจใหม่นับว่าดีกว่าไม่ตั้งใจแม้ไม่ต้องมาสมาทานกับพระเพียงแต่ตั้งใจเอาเองก็สำเร็จประโยชน์เท่ากันเรื่องทำบุญทุ่มสุดตัวคำถามสำนักที่ให้คำสอนผิดเช่นบอกว่าต้องทำบุญทุ่มสุดตัวจะได้บุญมากแต่กลับมีคนไปเข้าสำนักมากเป็นเพราะเหตุใดหรือยิ่งมีคนมากเป็นพลังดูดคนอื่นๆตามเข้าไปคำตอบถูกต้องแล้วเพราะกำลังคนมากก็ดูดคนได้มากถ้าเขามีศิลปะในการชักชวนด้วยก็จะได้มากขึ้นมนุษย์เราแบ่งเป็นกลุ่มๆตามอธิมุตคืออุปนิสัยอัธยาศัยเรื่องทำนองนี้มีมาตั้งแต่พุทธกาลจนถึงบัดนี้ให้ถือเป็นเรื่องธรรมดาทำบุญอย่าติดบุญคำถามท่านสอนว่าทำบุญอย่าติดบุญแต่พอไม่ได้ทำบุญหรือทำบุญไม่ได้เต็มที่เรารู้สึกกังวลใจบอกตัวเองว่าไม่เป็นไร ก็ดูจะเป็นเพียงคำปลอบใจอาจารย์จะสอนอย่างไรคะคำตอบในระดับสูงท่านสอนไม่ให้ติดในผลของบุญแต่หมั่นทำเหตุไว้ส่วนผลเป็นเรื่องของเหตุที่จะจัดการให้การไม่หวังผลบุญเป็นเงื่อนไขอันหนึ่งที่ท่านว่าทำให้บุญที่ทำนั้นมีผลมากและมีอานิสงส์มากตามไนยทานสูตรเรื่องใส่บาตรรูปแบบใหม่คำถามเมื่อเห็นพระสงฆ์ท่านบิณฑบาตถือถุงใหญ่ๆจนหนักแล้วมีความคิดว่าท่านไม่ขาดแคลนจึงอยากส่งเงินไปที่วัดต่างจังหวัดเพื่อเลี้ยงอาหารสามเณรในโรงเรียนวัดหรือส่งเงินไปมูลนิธิต่างๆช่วยเหลือคนยากจนแทนทำอย่างนี้จะเหมือนกับเราได้ใส่บาตรทุกวันไหมคะและจิตที่คิดไม่ใส่บาตรแบบนี้นับเป็นอกุศลจิตหรือเปล่าคำตอบดีไม่เป็นอกุศลจิตแต่เป็นความฉลาดรอบคอบในการทำบุญการส่งเงินไปบำรุงสถานศึกษาเพื่อเป็นค่าภัตตาหารภิกษุสามเณรเท่ากับเป็นการได้ใส่บาตรทุกวันเหมือนกันและได้ใส่บาตรพระภิกษุสามเณรจำนวนมากด้วยขออนุโมทนาเรื่องเล่นหุ้นคำถามการซื้อหุ้นเพื่อกินเงินปันผลหรือเพื่อขายในตลาดหุ้นนับว่าเป็นการเล่นพนันหรือไม่ผิดศีลหรือเปล่าคำตอบผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องหุ้นเคยได้ยินแต่เขาพูดกันว่าคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นพิจารณาตามเงื่อนไขที่ถามการเล่นหุ้นไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลข้อใดดูเหมือนจะเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนหมุนเงินให้เงินทำงานคล้ายฝากเงินธนาคารได้ดอกเบี้ยแต่การเล่นหุ้นได้ผลประโยชน์สูงกว่าแต่เสี่ยงมากกว่าเคยทราบว่านักเล่นหุ้นบางคนสูญเสียย่อยยับจนถึงฆ่าตัวตายก็มีถ้าจะเล่นบ้างก็ไม่ควรหวังรวยมากเพราะถ้าพลาดพลั้งก็จะสูญเสียมากขอให้ใช้วิจารณญาณให้หนักเรื่องเล่นหุ้นต่อคำถามถ้าเราจะซื้อหุ้นใดจะต้องดูว่ากิจการนั้นๆเป็นบาปหรือไม่แต่เท่าที่เคยคิดดูดูเหมือนมันจะเบียดเบียนไปหมดเช่นบริษัททำนิตยสารก็จะเป็นการทำให้เพลิดเพลินดูคล้ายกรณีนักฟ้อนรำที่ว่าทำให้ผู้ดูบันเทิงเพลิดเพลินเป็นบาปหรือหุ้นธนาคารก็มาจากการกินดอกเบี้ยเป็นต้นคำตอบควรจะเป็นอย่างนั้นคือไม่ซื้อหุ้นซึ่งมีกิจกรรมอันเป็นบาปเพราะว่าหุ้นชนิดนี้เมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็จะยิ่งทำลายสังคมมากขึ้นเมื่อลงรากลึกแล้วทำลายได้ยากเคยมีนิทานชาดกเล่าไว้ถึงเรื่องต้นไทรที่ขึ้นบนต้นทองกวาวเพราะมีนกมาถ่ายมูลไว้มีนกหงส์ตัวหนึ่งเตือนเทพซึ่งสถิตอยู่ที่ต้นทองกวาวว่าให้รีบทำลายต้นไทรเสียมิฉะนั้นเมื่อต้นไทรเติบโตขึ้นมันจะเบียดเบียนต้นทองกวาวจนตั้งอยู่ไม่ได้แต่เทพผู้สถิตอยู่ที่ต้นทองกวาวก็ไม่เชื่อฟังเห็นไปว่าต้นไทรจะเป็นประโยชน์ในภายหน้าแต่เมื่อต้นไทรเติบโตขึ้นจริงๆอย่างรากลงดินได้มากแล้วก็รีดรั้งต้นทองกวาวจนพังพินาศไปเทพที่สถิตอยู่หน้าต้นทองกวาวก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเทพซึ่งมาอยู่ที่ต้นไทรมีฤทธานุภาพมากกว่าเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งในสังคมว่าถ้าปล่อยให้สิ่งที่เป็นอันตรายเจริญเติบโตแล้วมันจะทำลายสิ่งที่มันอาศัยเจริญเติบโตนั่นเองสิ่งชั่วร้ายอาศัยสังคมใดเจริญเติบโตขึ้นมันก็จะทำลายสังคมนั้นให้ย่อยยับไปจึงต้องระวังให้มากเรื่องปล่อยเงินกู้คำถามการให้กู้กินดอกเบี้ยเป็นบาปไหมคะไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ในการเรียนธรรมะมีน้องคนหนึ่งกำลังลำบากด้วยหนี้สินดอกเบี้ยร้อยละ15หนูถามว่าทำไมแพงนักก็ตอบว่าขนาด15นี้ยังหากู้ยากจึงแนะนำให้เขายืมเงินจากอีกคนหนึ่ง คิดดอกเบี้ยร้อยละ5บาทต่อเดือนทำให้ก็ดีด้วยกันทั้งผู้กู้และผู้ให้กู้แม้ว่าร้อยละ5จะค่อนข้างไปทางแพงเล็กน้อยแต่ทำให้ผู้กู้เบาลงมากมีทางหมดหนี้ได้คำตอบการออกเงินกู้กินดอกเบี้ยถ้าไม่แพงเกินไปก็ไม่เป็นบาปดูเหมือนกฎหมายจะให้กินดอกได้ร้อยละ2ต่อเดือนที่สำคัญประการหนึ่งก็คือให้ตั้งจิตเพื่ออนุเคราะห์เขาเหมือนกับให้เขายืมแต่ให้ผลประโยชน์แก่เราบ้างเพราะเราหาเงินมาได้ด้วยความยากลำบากถ้านำไปฝากธนาคารก็ได้ดอกเบี้ยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเก็บดอกมากเกินไปเช่นร้อยละ15ถึง20ต่อเดือนแม้ผู้กู้จะยอมรับเพราะความจำเป็นแต่จะไม่เป็นการกดขี่เขามากเกินไปหรือขอให้นึกถึงมโนธรรมให้มากในเรื่องนี้ก็จะทำได้แต่พอดีไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นเรื่องการเผยแผ่ศาสนาคำถามคนส่วนใหญ่มักมองว่าพระควรอยู่เงียบๆสอนเทศญาติโยมที่วัดก็พอแต่พอพระเข้าธุดงค์เงียบๆคนก็ยกขบวนไปกวนจริงๆแล้วตามแต่อัธยาศัยของพระหรืออย่างไรว่าจะอยากออกมาทำสังคมสงเคราะห์หรือเปล่าคำตอบการเผยแผ่ศาสนามีสองลักษณะคือ 1. ตั้งรับได้แก่การอยู่ประจำที่อยู่วัดให้ชาวบ้านมารับธรรมะไปเอง 2. การเผยแผ่เชิงรุกคือการประกาศศาสนาด้วยการจาริกไปในที่ต่างๆอย่างที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสกับภิกษุ60รูปในการให้ไปเผยแผ่ศาสนาครั้งแรกว่าให้จาริกไปเพื่อแสดงธรรมเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนหมู่มากพระองค์เองก็จะเสด็จไปเมืองราชคฤห์มาถึงบัดนี้การเผยแผ่เชิงรุกมีหลายแบบเช่นการบรรยายธรรมทางสถานีวิทยุต่างๆทางสถานีโทรทัศน์บ้างการพิมพ์หนังสือออกเผยแผ่บ้างทางอินเทอร์เน็ตบ้างนับว่าได้ก้าวหน้าไปมากส่วนการทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมพระภิกษุก็ได้ทำอยู่หลายรูปแบบเช่นให้การศึกษาแก่เยาวชนการช่วยเหลือคนยากจนเป็นต้นนับว่าเป็นเรื่องดีเมื่อนางวิสาขาสร้างบุพารามได้ขอร้องให้พระมหาโมคคัลลานะอยู่เป็นประธานในการก่อสร้างด้วยเห็นว่าพระมหาโมคคัลลานะมีฤทธิ์มากน่าจะใช้ฤทธิ์ของท่านเป็นประโยชน์ในการขนย้ายสัมภาระต่างๆพระพุทธเจ้าทรงอนุมัติการก่อสร้างได้สำเร็จเรียบร้อยไปด้วยดีและโดยเร็วอย่างนี้จะเรียกว่าพระมหาโมคคัลลานะอยู่ช่วยเหลือกิจกรรมในการก่อสร้างได้หรือไม่เรื่องผู้สูงอายุกับความตายคำถามเราจะบอกกับผู้สูงอายุที่ท่านร่ำเรียนมาน้อยมีความยึดมั่นกับชีวิตอย่างไรเมื่อท่านกลัวความตายและไม่อยากฟังใครพูดเรื่องความตายคำตอบจะอยากฟังหรือไม่อยากฟังก็ต้องตายจะเสียดายชีวิตหรือไม่เสียดายก็ต้องตายเพราะธรรมดาชีวิตเป็นเช่นนั้นพยายามเพื่อจะไม่ตายสักเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จสำหรับผู้เกิดมาแล้วแต่การได้ฟังเรื่องความตายบ่อยๆจนคุ้นเคยกับความตายเป็นกันเองกับความตายจะทำให้ไม่กลัวหรือกลัวน้อยลงเป็นเรื่องดีเรื่องคาถาบางสุกุลคำถามทำไมงานศพพระต้องสวดบทอนิจจาวัฏสังขาราแปลว่าอะไรคำตอบอนิจจาวัฏสังขาราเป็นคาถาบางสุกุลพิจารณาสังขารใจความว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีการเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วดับไปการสงบสังขารใช้ได้เป็นสุขคำว่าสังขารหมายได้ทั้งสองอย่างคือสังขารที่เป็นร่างกายและสังขารที่เป็นนามธรรมหมายถึงความคิดปรุงแต่งให้เกิดบุญให้เกิดบาปให้เกิดกิเลสให้เกิดคุณธรรมแล้วแต่จะปรุงไปเช่นสังขารในขันธ์ 5ได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ สังขารเป็นเจตสิกแปลว่าเนื่องอยู่กับจิตจึงต้องระวังเรื่องสังขารนี้ให้มากการสงบสังขารใช้ได้เป็นสุขหมายถึงสงบตัวปรุงแต่งให้เกิดกิเลสต่างๆดับกิเลสได้มากเท่าใดสุขทางใจก็มีมากเท่านั้นเรื่องพูดไม่พูดคำถามเรื่องบางเรื่องไม่สมควรพูดบอกต่อกันไปแต่การไม่พูดก็ไปทำให้ผู้อื่นและคนรอบๆผู้นั้นทำเรื่องให้มันบานปลายออกไปเราควรพูดหรือไม่ควรพูดเพราะพูดแล้วจะว่าก่อประโยชน์ก็ได้จะว่าก่อโทษก็ได้คำตอบถ้าจำเป็นเห็นว่าควรพูดก็พูดถ้าไม่จำเป็นเห็นว่าไม่ควรพูดก็อย่าพูดเขาจะเดากันไปอย่างไรก็ช่างเถอะปล่อยให้เป็นเรื่องของเขาบาปกรรมย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำแต่จะมีแก่ผู้ทำคนทำชั่วเองย่อมเศร้าหมองเองไม่ทำชั่วย่อมไม่เศร้าหมองความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนหนึ่งจะทำให้อีกคนหนึ่งบริสุทธิ์ไม่ได้เรื่องพระทำผิดคำถามทำไมคนที่เป็นพระจึงยังทำผิดร้ายแรงจนเป็นข่าวอยู่เสมอเป็นเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจจะศึกษาธรรมะจริงๆแต่อยู่ในฐานะพระสบายกว่าเป็นคนข้างนอกวัดหรืออย่างไรคำตอบพระที่เป็นปุถุชนก็ยังมีกิเลสอยู่เช่นโลภโกรธหลงเป็นต้นก็ยังทำผิดได้เพียงห่มผ้าเหลืองไม่ได้หมายความว่าละความชั่วทั้งปวงได้แล้วถ้ายังมีกิเลสอยู่ไม่ว่าเป็นใครก็ยังทำชั่วได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไม่ให้ประมาทเมื่อยังไม่สิ้นอาสวะก็อย่าเพิ่งวางใจว่าจะไม่ทำผิดต้องระวังเรื่องธรรมะกับครอบครัวคำถามการที่ภรรยาต้องอดทนกับสามีที่คอยทำร้ายจิตใจอยู่เสมอเราจะบอกว่าให้ภรรยาอดทนแต่มักจะไม่บอกให้สามีเปลี่ยนนิสัยจริงๆแล้วในข้อธรรมสอนว่าอย่างไรคำตอบสอนว่าใครทำผิดก็ต้องแก้ไขที่คนนั้นสามีทำผิดก็ต้องแก้ไขที่สามีไม่ใช่ให้ภรรยาอดทนไปข้างเดียวความอดทนจำเป็นต้องมีทั้งสองฝ่ายอดทนต่อความลำบากตรากตรำในการทำงานในการเลี้ยงดูบุตรในการประกอบคุณงามความดีอดทนต่อทุกขเวทนาอาพาธอดทนต่ออารมณ์ต่างๆที่ยั่วยวนให้เสียคนและต้องพยายามแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆรู้จักให้อภัยกันบ้างสำรวมกิริยาวาจาต่อกันบ้างอย่ามุทุลุดุดันหรือทำอะไรเอาแต่ใจตัวการอยู่ร่วมกันต้องนึกถึงความต้องการของผู้อื่นเสมอไม่ใช่นึกถึงแต่ความต้องการของตัวพยายามเสียสละให้กันเมื่อต่างฝ่ายต่างเสียสละให้กันก็จะเห็นอกเห็นใจกันและเข้าใจกันถ้าต้องอดทนจนต้องเป็นบ้าก็อย่าอดทนเลยผลได้ไม่คุ้มเสียหาช่องทางใหม่ดีกว่าเรื่องไม่เชื่อเรื่องเวรกรรมคำถามคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อเรื่องเวรกรรมไม่เชื่อเรื่องการทำบุญมีผลเป็นต้นจะมีวิธีโน้มน้าวอย่างไรให้หันมาสนใจธรรมะได้คะยิ่งเขาสุขสบายเขายิ่งมองไม่เห็นว่าจะรู้ธรรมไปทำไมให้เหนื่อยยากคำตอบปล่อยเข้าไปก่อนเมื่อใดเขาโดนขวากหนามแห่งชีวิตจนชอกช้ำระบมเขาจะหวนกลับมาเองเขาจะเรียกร้องหาธรรมะอย่างที่ป้อนให้ไม่ทันขอให้เราตระหนักว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนกฎแห่งกรรมไม่เคยยกเว้นใครเขาจะต้องได้รับผลแห่งกรรมที่เขาทำจนกว่าเขาจะสิ้นกรรมเรื่องการเทศที่ไม่เหมาะสมคำถามปัจจุบันมีพระผู้หวังดีแก่ประชาชนได้พัฒนารูปแบบการเทศเพื่อให้ญาติโยมหันมาสนใจฟังธรรมกันมากขึ้นเช่นมีการแหล่ในระหว่างเทศมีเทศสององค์หยอกล้อกันมีการเอามิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ๆมาประกอบอยากทราบว่าเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ใช่หรือไม่ในครั้งพุทธกาลมีการประยุกต์แบบนี้บ้างหรือไม่ พุทธพจน์ตรัสว่าอย่างไรเกี่ยวกับลักษณะเช่นนี้คำตอบมีพระวินัยห้ามภิกษุแสดงธรรมด้วยเสียงขับอันยาวก็ทำนองแหล่นี่แหละการเทศแหล่นั้นมุ่งไปทางตลกขนองก็ไม่สมควรเช่นเดียวกันธรรมประกอบด้วยเพลงก็ไม่สมควรเช่นพระแสดงธรรมเป็นเพลงหรือมีเพลงประกอบส่วนเพลงที่ประกอบด้วยธรรมใช้ได้เช่นคฤหัสถ์ร้องเพลงแต่เนื้อเพลงเป็นธรรมะฟังแล้วทำให้เกิดสังเวชสลดใจหรือเพิ่มพูนคุณธรรมใช้ได้ในตำราเล่าว่ามีภิกษุบางรูปฟังเพลงซึ่งประกอบด้วยธรรมเช่นนี้แล้วบรรลุอรหัตผลก็มีเรื่องรักเท่าใดมีทุกข์เท่านั้นคำถามมีสิ่งอันเป็นที่รักเท่าใดก็มีทุกข์เท่านั้นจริงหรือพระพุทธเจ้าตรัสไว้ที่ใดกับใครคำตอบเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตรัสกับนางวิสาขาในวิสาขาสูตรคัมภีร์อุทานพระไตรปิฎกเล่ม25ใจความสำคัญว่าหลานของนางวิสาขาคนหนึ่งซึ่งเป็นที่รักมากคอยช่วยเหลือในการทำบุญให้ทานสิ้นชีวิตลงนางวิสาขาร้องไห้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบแล้วจึงตรัสถามว่าถ้าคนในเมืองสาวัตถีดีอย่างหลานคนนี้จะรักเขาหรือไม่นางวิสาขากราบทูลว่ารักตรัสถามว่าในเมืองสาวัตถีมีคนเท่าใดและตายวันละเท่าใดกราบทูลว่าตายวันละหลายๆคนพระพุทธองค์จึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นวิสาขาก็ต้องมีผ้าเปียกผมเปียกร้องไห้ทุกวันละสิเพียงเท่านี้นางวิสาขาได้สติหยุดร้องไห้พระพุทธองค์จึงตรัสต่อไปว่าบุคคลมีสิ่งอันเป็นที่รักหนึ่งก็มีทุกหนึ่งมีสิ่งอันเป็นที่รักร้อยก็มีทุกร้อยผู้ไม่มีสิ่งอันเป็นที่รักเลยก็ไม่ต้องทุกเลยเรื่องสันโดษคำถามสันโดษจะทำให้เราเกียจคร้านหรือหยุดพัฒนาความก้าวหน้าในชีวิตหรือไม่คำตอบสันโดษไม่ทำให้เราเกียจคร้านไม่ทำให้เราหมดความก้าวหน้าในชีวิตตรงกันข้ามทำให้ความเจริญทั่วถึงเรื่องสันโดษต่อคำถามคำว่าสันโดษในความหมายที่เข้าใจกันในสังคมไม่ค่อยตรงกับธรรมะอาจารย์กรุณาอธิบายความหมายของคำว่าสันโดษโดยละเอียดเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติคำตอบสันโดษหมายถึงพอใจตามมีตามได้พอใจตามกำลังและพอใจตามสมควรคือตามความเหมาะสมแก่ตนไม่โลภมากจนเกินไปจนถึงกับต้องทำทุจริตสันโดษเป็นธรรมเครื่องป้องกันทุจริตหรือคอร์รัปชันทุกรูปแบบถ้าทุกคนถือสันโดษคอร์รัปชันจะหายไปจากสังคมไม่ว่าสังคมใดที่มีสันโดษเรามีมาตรการมากมายเพื่อป้องกันคอร์รัปชันและปราบคอร์รัปชันแต่ก็ไม่สำเร็จมีทั่วไปหมดทุกวงการเพราะคนในสังคมไม่ถือสันโดษเพียงเท่านี้ก็จะเห็นแล้วว่าสันโดษมีอุปการะต่อบุคคลและต่อสังคมเพียงใดแต่คนส่วนมากไปเข้าใจผิดคิดว่าสันโดษคืออยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเมื่อมีสันโดษเป็นพื้นฐานแล้วท่านสอนให้มีสัมมาวายามะคือความเพียรชอบก็จะยิ่งทำให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยไม่มีอุปสรรคความไม่สันโดษต่อความโลภความทุจริตเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมอย่างมากเปรียบเหมือนเราเร่งเครื่องยนต์เต็มที่แต่มีเชือกเส้นใหญ่ขวางล้ออยู่จะให้รถยนต์วิ่งไปได้อย่างไรการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและการเมืองรวมทั้งการศึกษาด้วยที่ไม่มีศีลธรรมเป็นพื้นฐานจะสำเร็จได้อย่างไรหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวไว้ว่าฝรั่งเข้าหัวเราะเยาะเราว่าเสียแรงมีรัตนาครบองค์สามแต่เหมือนไก่ไม่นิยมชมของงามมัวตะกละตะกรามหาของกินหมายความว่าการศึกษาที่ทำอยู่มุ่งไปสู่อาชีพเสียทั้งสิ้นปริญญาท่วมท้นล้นแผ่นดิน แต่ขาดศีลขาดธรรมประจำใจขอให้เราชาวพุทธตระหนักว่าชีวิตที่เรียบง่ายที่สุดเป็นชีวิตที่ดีที่สุดศีลธรรมเป็นวิถีชีวิตที่ดีที่สุดเรื่องกาลามสูตรคำถามกาลามสูตรคืออะไรนำมาใช้อย่างไรคำตอบกาลามสูตรเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ชาวกาลามะซึ่งมีเชื้อสายกษัตริย์พำนักอยู่ที่เกสะปุตตนิคมพระสูตรนี้ในพระไตรปิฎกจึงเรียกเกสะปุตตสูตรหรือเกสะปุตติยสูตรเราจะค้นหาพระสูตรชื่อกาลามะในพระไตรปิฎกไม่พบเพราะท่านเรียกพระสูตรนี้ว่าเกสะปุตตสูตรดังกล่าวแล้วคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่เกสะปุตตนิคมของชาวกาลามะพวกเขาพากันมาเฝ้ากราบทูลว่าสมณพราหมณ์เป็นอันมากผ่านมาทางนี้ต่างแสดงลัทธิของตนว่าดีว่าถูกส่วนลัทธิของผู้อื่นไม่ดีไม่ถูกพระพุทธเจ้าทรงเห็นอย่างไร 1. โดยได้ฟังมา 2. โดยถือสืบกันมา 3. โดยข่าวลือ4. โดยการอ้างตำรา 5. โดยตรรกศาสตร์ 6. โดยนัยยะหรือโดยการเก่งความจริงแบบปรัชญา 7. โดยตรึกตามอาการหรือโดยการพิจารณาอาการว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ 8. โดยเห็นว่าตรงกับความเห็นของเรา 9. โดยเห็นว่าผู้พูดพอเชื่อถือได้ 10. โดยเห็นว่าผู้นั้นเป็นสมณะหรือครูของเราแต่ทรงขอร้องให้ชาวกาลามะพิจารณาด้วยปัญญาของตนเองสอบสวนไต่ถามท่านผู้รู้ซึ่งเป็นวินยูชนคือท่านผู้มีความรู้ดีและมีความประพฤติดีและลองปฏิบัติดูถ้าเห็นว่ามีโทษก็ละเสียถ้าเห็นว่ามีคุณก็จงสมาทานและยึดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปเมื่ออ่านมาถึงตรงนี้แล้วจะเห็นได้เองว่าเราควรจะนำกาลามสูตรมาปฏิบัติอย่างไรควรสังเกตว่ากาลามสูตรนี้เป็นธรรมสัจจะคือความจริงเฉพาะกรณีเฉพาะเรื่องคือทรงแสดงในกรณีของชาวกาลามะเท่านั้นไม่ทรงแสดงทั่วไปแก่คนเหล่าอื่นไม่เหมือนพระพุทธดำรัสที่เป็นสัจธรรมเช่นอริยสัจสี่ตรายลักษณ์เป็นต้นซึ่งเป็นความจริงสากลเรื่องตัณหาคำถามตัณหาคืออะไรความหมายไม่เหมือนในคำไทยทั่วไปใช่ไหมคะคำตอบตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากอันเป็นไปทางฝ่ายกิเลสถ้าได้รับการควบคุมโดยศีลธรรมแล้วก็พอทำเนาแต่ถ้าไม่ได้รับการควบคุมโดยศีลธรรมก็จะมีโทษมากเช่นกามตัณหาในส่วนที่เป็นกามารมณ์ให้ทุกข์ให้โทษทั้งแก่ตนและสังคมอย่างมากมายเช่นกรณีฉุดคร่าอนาจารข่มขืนชำเราแล้วฆ่าเป็นต้นซึ่งเป็นปัญหาสังคมอย่างมากมายในเวลานี้ในส่วนที่เป็นกามคุณคือความทยานอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโหดสัพพะอันน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจก็สร้างความดิ้นรนเดือดร้อนให้แก่คนไม่น้อยเหมือนกันส่วนที่เป็นภวะตัณหาทำให้คนดิ้นรนทยานอยากเพื่อเป็นนั่นเป็นนี่เช่นอยากเป็นเศรษฐีรัฐมนตรีเป็นคนดังยังไม่มีก็อยากมีมีแล้วก็ติดอยู่ในความมีความเป็นนั้นส่วนที่เป็นวิภวะตัณหาเป็นความทยานอยากที่เจือด้วยโทสะเช่นไม่ชอบเขาเกลียดชังเขาประหัตประหารเขาคิดร้ายต่อเขาเพราะความไม่ชอบนั้นสร้างความเดือดร้อนแก่ตนและแก่ผู้อื่นอย่างมากมายเหลือจะพรรณนาได้ตัณหาทั้งสามประเภทนี้ก็ไม่พ้นไปจากราคะบ้างโลภะบ้างโทสะบ้างมีโมหะคือความหลงไม่รู้จริงหนุนอยู่เบื้องหลังทำให้มนุษย์และสังคมเดือดร้อนเป็นนักหนาอย่างที่ปรากฏให้เห็นกันอยู่แล้วส่วนความอยากที่เป็นไปทางฝ่ายดีเช่นอยากทำความดีอยากเป็นคนดีอยากทำประโยชน์ ท่านเรียกว่าธรรมฉันทะไม่เป็นตัณหาเรื่องตัณหาต่อคำถามตัณหาเป็นเหตุให้เกิดสุขได้บ้างหรือไม่คำตอบตัณหาเป็นเหตุให้เกิดสุขได้เหมือนกันแต่เป็นสามิสสุขแปลว่าสุขที่มีเหยื่อล่อเป็นสุขที่ต้องระวังเปรียบเหมือนพรานที่จะดักสัตว์เขาต้องมีเหยื่อบางอย่างล่อเอาไว้แม้คนจะตกเบ็ดก็ต้องมีเหยื่อเกี่ยวเบ็ดไว้เพื่อให้ปลาโง่หุบเหยื่อแล้วติดเบ็ดปางตายหรือถึงตายได้พูดถึงตัณหาไปบ้างแล้วในข้อก่อนความสุขอีกชนิดหนึ่งท่านเรียกว่านิรามิสสุขแปลว่าสุขที่ไม่มีเหยื่อล่อเป็นสุขที่บริสุทธิ์เช่นสุขที่เกิดจากการบำเพ็ญคุณงามความดีสุขเกิดจากความสงบใจดีกว่าสุขที่เกิดจากตัณหาเรื่องกิเลสอุปกิเลสคำถามกิเลสคืออะไรอุปกิเลสคืออะไรคำตอบสิ่งที่ทำให้จิตเศร้าหมองเรียกว่ากิเลสบ้างอุปกิเลสบ้างกิเลสท่านไม่ได้แสดงจำนวนไว้แต่เราเรียกกันเป็นอิดเดียมว่ากิเลส1,500คือต้องการจะแสดงให้เห็นว่ากิเลสมีมากนั่นเองส่วนอุปกิเลสนั้นมีแสดงจำนวนไว้16ดังนี้ 1. อภิชฌาโลภอยากได้ของผู้อื่น 2. โทสะคิดประทุษร้าย 3. โกธะโกรธเคือง 4. อุปนาหะผูกโกรธไว้คือโกรธแล้วไม่หาย 5. มักขะลบหลู่คุณท่านเนรคุณ 6. ปลาสะตีเสมอท่านยกตนเทียมท่านในขณะที่ยังไม่เทียมท่าน 7. อิจฉาริษยาคือเห็นใครได้ดีทนไม่ได้ 8. มัจฉริยะตระหนี่ 9. สาถายะโอ้อวด 10. มายาเจ้าเล่ไม่ซื่อตรง 11. ธัมภะหัวดื้อ 12. สารัมภะแข่งดี 13. มานะทนงตนมี9อย่างเห็นว่าเราเหนือเขาเป็นต้น 14. อติมานะดูหมิ่นผู้อื่น 15. มัทะมัวเมา 16. ปมาทะประมาทอุปกิเลสของวิปัสสนาท่านเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสหมายความว่าสิ่งที่ทำให้วิปัสสนาเศร้าหมองการกั้นจิตไม่ให้บรรลุธรรมที่สูงขึ้นไปที่จริงเป็นสิ่งดีแต่เนื่องจากมาทำให้วิปัสสนาเศร้าหมองทำให้ติดอยู่ไม่ดำเนินไปสู่ญาณที่สูงกว่ามี10อย่างคือ 1. โอภาสคือแสงสว่าง 2. ปีติความอิ่มใจ 3. ญาณความรู้ 4. ปัจสัทธิความสงบกายและจิต 5. สุขความสบายกายสบายจิต 6. อธิโมกความน้อมใจเชื่อ 7. ปักคาหะความเพียรที่พอดี 8. อุปัฏฐานสติชัด 9. อุเบกขาความวางจิตเป็นกลาง 10. นิกันติความพอใจเมื่อวิปัสสนูปกิเลส10ประการนี้เกิดขึ้นผู้บำเพ็ญเพียรมักเข้าใจผิดว่าตนได้บรรลุมรรคผลแล้วและมักจะหลงไหลเพลิดเพลินอยู่กับวิปัสสนูปกิเลสนั้นในที่สุดก็พลาดจากทางส่วนพระโยคีผู้มีสติสัมปชัญญะดีคอยพิจารณาอยู่เสมอว่านี่ไม่ใช่ทางแล้วพยายามละวิปัสสนูปกิเลสนั้นเสียทำความเพียรรุดหน้าต่อไปนี่คือมัคคามัคคยานทัศนวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งการเห็นว่าอะไรคือทางอะไรไม่ใช่ทางอันเป็นวิสุทธิที่5ในวิสุทธิ7เรื่องภพภูมิคำถามภพภูมิคืออะไรมีอะไรบ้างคำตอบภพคือที่อยู่ของสัตว์ภูมิคือภูมิจิตของสัตว์โลกภพมี3คือกามภพรูปภพและอรูปภพกามภพคือที่อยู่ของสัตว์โลกผู้ยังมีภูมิจิตวนเวียนอยู่ในกามยังละกามคุณไม่ได้กล่าวคืออบายภูมิ4ได้แก่นรกเป ปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์หนึ่งและเทวดาชั้นกามาวจร6ชั้นได้แก่จาตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดีปรนิมิตตสวัสดีส่วนรูปประพบได้แก่ที่อยู่ของรูปประพรมและอรูปประพบได้แก่ที่อยู่ของอรูปประพรมภูมิสี่คือกามภูมิเรียกเต็มว่ากามาวจรภูมิรูปภูมิเรียกเต็มว่ารูปาวจรภูมิอรูปภูมิเรียกเต็มว่าอรูปาวจรภูมิและโลกุตตรภูมิซึ่งเป็นภูมิจิตของพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันไปจนถึงพระอรหันต์พระโสดาบันและพระสกทาคามีนั้นได้เสวยโลกุตตรสุขว่าโลกียสุขบ้างสำหรับพระอนาคามีและพระอรหันต์เสวยโลกุตตรสุขอย่างเดียวเรื่องมโนมยิทธิคำถามมโนมยิทธิคืออะไรคำตอบมโนมยิทธิคือฤทธิ์ทางใจในตำราได้อธิบายว่าเนรมิตกายอื่นจากกายนี้ได้เหมือนชักดาบออกจากฝักเป็นต้นในอรรถกถาธรรมบทเล่าเรื่องพระจูลบันทกท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วได้เนรมิตกายอื่นเป็นจำนวนพันเหมือนกายของท่านไม่มีผิดทำงานต่างๆอยู่ในวัดอัมพวันของหมอชีวกคนของหมอชีวกมานิมนต์ไปเพื่อรับภัตตาหารที่บ้านของคุณหมอถามว่ารูปไหนคือพระจูลบันทกพระทั้งหมดพูดพร้อมกันว่าอาตมาคือจูลบันทกความคิดเห็นส่วนตัวของผมมีอีกปริยายหนึ่งว่ามโนมยิทธิคือฤทธิ์ทางใจนั้นในส่วนที่สามัญลงมาไม่ถึงขั้นสูงอย่างที่กล่าวไว้แล้วคือคนที่มีคุณงามความดีมากสร้างสมแต่คุณงามความดีท่านคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดตั้งใจเพื่อสิ่งใดสิ่งนั้นมักจะเกิดขึ้นตามที่ท่านตั้งใจอันนี้จะถือเป็นฤทธิ์ทางใจได้หรือไม่เรื่องโยนิโสมนสิการคำถามโยนิโสมนสิการคืออะไรคำตอบโยนิโสมนสิการคือการคิดเป็นระบบคิดถูกต้องตามเหตุผลคิดสาวไปหาต้นเหตุจะเล่าเรื่องให้ฟังสักเรื่องหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าการคิดแบบโยนิโสมนสิการเป็นอย่างไรมีชายคนหนึ่งออกเงินให้เขากู้เป็นจำนวนล้านถูกโกงไปหมดทั้งต้นทั้งดอกเขาเจ็บใจคิดว่ามันโกงเราได้เราก็ยิงมันได้ไปซื้อปืนมากระบอกหนึ่งจะไปยิงลูกหนี้พอดีเดินผ่านบ้านของนักปราชญ์ท่านหนึ่งจึงแวะเข้าไปคุยกับท่านเล่าเรื่องให้ท่านฟังนักปราชญ์ผู้นั้นกล่าวว่าคุณนี่แปลกเสียเงินไปเป็นจำนวนล้านแล้วยังจะแถมไปติดคุกอีกคนอื่นๆเขายอมจ่ายเงินจำนวนล้านเพื่อให้ได้ออกจากคุกลองคิดดูให้ดีเถิดชายผู้นั้นได้คิดและคิดเป็นขึ้นมาเลิกล้มความตั้งใจที่จะไปยิงลูกหนี้จึงปลอดภัยไม่ต้องไปติดคุกโชคดีว่าไปเจอนักปราชญ์ที่ท่านคิดเป็นและให้คำแนะนำที่ดีมีคนจำนวนมากที่ต้องไปติดคุกได้รับอันตรายและประสบภัยพิบัติเพราะคิดไม่เป็นเรียกว่าไม่มีโยนิโสมนสิการอุปาทานคำถามอุปาทานคืออะไรคำตอบอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งความยึดมั่นในขันธ์ห้าเรียกว่าปัญจอุปาทานขันธ์ซึ่งในพระบาลีกล่าวว่าเป็นทุกข์โดยรวบยอดหรือกล่าวโดยย่ออุปาทานขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์ในตำราท่านแจกไว้สี่อย่าง 1. กามุปาทานยึดมั่นในกาม 2. ทิฏฐุปาทานยึดมั่นในทิฏฐิ 3. ศีลัพพตุปาทานยึดมั่นในศีลและวัดหรือพรตบางทีใช้ว่าศีลัพพตปรามาสก็มี 4. อัตวาทุปาทานยึดมั่นในลัทธิที่ว่ามีตัวตนเป็นปฏิปักษ์ต่ออนัตตาเรื่องนิพพานคำถามเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาคืออะไรคำตอบ เป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือนิพพานการสิ้นกิเลสการไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอันเป็นทุกข์ที่ยืดเยื้อเรื้อรังเมื่อไม่ต้องเกิดก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายเพราะเกิดบ่อยๆก็เป็นทุกข์บ่อยๆเพื่อบรรลุประโยชน์ในปัจจุบันท่านให้หลักไว้4อย่างคือ 1. ขยันแสวงหาทรัพย์สินในทางที่ชอบ 2. รู้จักรักษาทรัพย์สิน 3. รู้จักคบมิตรที่ดี 4. ใช้ชีวิตตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่หาได้เพื่อบรรลุประโยชน์ในภายหน้าท่านให้หลักไว้4อย่างคือ 1. ศรัทธาสัมปทาสมบูรณ์ด้วยศรัทธาเชื่อกรรมและผลของกรรม 2. ศีลสัมปทาสมบูรณ์ด้วยศีลมีความประพฤติดี 3. จาคะสัมปทาสมบูรณ์ด้วยจาคะมันบริจาคแบ่งปัน 4. ปัญญาสัมปทาสมบูรณ์ด้วยปัญญารู้จักความเสื่อมความเจริญและวิธีที่จะหลีกให้พ้นจากความเสื่อมดำเนินไปในทางที่เจริญปัญญาสัมปทานี้ในชั้นพระพุทธพจน์ตรัสถึงปัญญาสองอย่างคือ 1. อุทยัตถคามินีปัญญาแปลว่าปัญญารู้เห็นการเกิดดับแห่งนามรูป 2. นิเพธิกะปัญญาปัญญาที่แทงทะลุสัจจะกล่าวคืออริยสัจอันเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์หัวใจพระพุทธศาสนาคำถามหัวใจของพุทธศาสนาคืออริยสัจ4ใช่หรือไม่คำตอบใช่แต่ยังมีหลักธรรมอื่นที่จะนำมาใช้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาก็ได้เช่นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาพระพุทธโอวาท3ข้อในโอวาทปาติโมกข์คือเว้นจากบาปทั้งปวงทำกุศลให้พรั่งพร้อมทำจิตของตนให้บริสุทธิ์ปฏิจจสมุปบาทก็ได้บางท่านว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาขอให้ทราบว่าหลักธรรมเหล่านี้เกี่ยวโยงถึงกันจับเข้าหมวดใดหมวดหนึ่งก็โยงไปหาหมวดอื่นเหมือนเถาวัลย์จับส่วนใดส่วนหนึ่งก็สั่นสะเทือนไปถึงส่วนอื่นด้วยทางสายกลางคำถามทางสายกลางหมายถึงอะไรปฏิบัติอย่างไรจึงจะนับว่าเป็นทางสายกลางคำตอบในอริยสัจทางสายกลางหมายถึงมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นในปฏิจจสมุปบาททางสายกลางหมายถึงเว้นจากการเห็นว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่หรืออัตถิตาเว้นจากความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีหรือนัตถิตาแต่กล่าวเหตุปัจจัยคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยถ้าไม่มีเหตุปัจจัยให้มีก็ไม่มีตัวอย่างเช่นที่หัวไม่ขีดไม่มีไฟที่ข้างกล่องไม่ขีดก็ไม่มีไฟแต่พอเอาสองอย่างไปเสียดสีกันไฟก็เกิดขึ้นหรือที่เลนก็ไม่มีไฟที่แสงอาทิตย์ก็ไม่มีไฟที่กระดาษก็ไม่มีไฟแต่พอสามอย่างไปประจวบกันเข้าให้พอเหมาะไฟก็เกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยให้มีอุเบกขาคำถามอุเบกขาคืออะไรเห็นพูดกันเสมอๆว่าอุเบกขาอุเบกขาเฉยๆไว้เป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่คำตอบอุเบกขามีหลายความหมายในพรหมวิหารหมายถึงไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อสุดวิสัยที่จะช่วยได้เมตตาแล้วกรุณาแล้วเมื่อช่วยอะไรเขาไม่ได้ก็วางใจเฉยเสียด้วยพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนผู้ทำดีไว้จักได้ดีผู้ทำชั่วไว้จักได้ชั่วจำเป็นต้องทำบ้างในบางคราวมิฉะนั้นเราจะวุ่นวายเกินไปอีกอย่างหนึ่งการเว้นจากอคติ4คือเว้นจากความลำเอียงเพราะชอบเพราะไม่ชอบเพราะหลงผิดและเพราะกลัวดำรงอยู่ในความยุติธรรมก็เป็นอุเบกขาเหมือนกันสำหรับพระอริยเจ้าระดับพระอรหันต์ท่านวางเฉยในอารมณ์ทั้ง6คือเมื่อตาได้เห็นรูปหูได้ฟังเสียงเป็นต้นท่านไม่ยินดีหรือยินร้ายไม่พอใจหรือไม่เสียใจ มีจิตใจมั่นคงอยู่ตามปกติเรียกว่าชพังคุเบกขาการทำความเพียรแต่พอดีไม่ย่อหย่อนเกินไปไม่ตึงเกินไปท่านเรียกว่าอุเบกขาในความเพียรหรือวิริยุเบกขายังมีอุเบกขาอื่นๆอีกหลายอย่างยกมาพอเป็นตัวอย่างเพียงเท่านี้ทำจิตให้ผ่องแผ้วคำถามในโอวาทปาติโมกข้อ3ทำจิตใจให้ผ่องแผ้วถ้าจิตใจไม่ผ่องแผ้วเพราะมีเรื่องปัญหาอยู่ในใจเราทำใจให้ผ่องแผ้วเสียไม่คิดถึงปัญหานั้นไม่เป็นการหนีปัญหาหรือคะคำตอบมีคำกล่าวว่าอยู่กับปัญหาโดยไม่มีปัญหาอยู่กับบ่วงโดยไม่ติดบ่วงอยู่กับโซ่ตรวนโดยไม่ถูกผูกมัดเช่นผู้คุมนักโทษในเรือนจำพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเนื้อป่าบางพวกติดบ่วงในพรานแล้วเมื่อนายพรานมาถึงก็ไม่อาจวิ่งหนีไปได้ถูกฆ่าตายเนื้อป่าบางพวกนอนทับกองบ่วงอยู่แต่ไม่ติดบ่วงเมื่อนายพรานมาถึงก็วิ่งหนีไปได้ตามสบายบุคคลบางพวกอยู่ในโลกแต่ติดโลกติดเหยื่อของโลกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะลาภยศสรรเสริญสุขเหมือนเนื้อที่ติดบ่วงหรือคนติดโซ่ตรวนคนบางพวกอยู่ในโลกแต่ไม่ติดโลกเป็นอิสระเหมือนเนื้อที่ไม่ติดบ่วงหรือปลาที่กินแต่เหยื่อแต่ไม่ติดเบ็ดปัญหาในโลกบางอย่างสมควรหนีเราก็หนีสมควรต่อสู้เราก็ต่อสู้สมควรวางเฉยเราก็วางเฉยไม่จำเป็นต้องสู้ทุกปัญหาไปทำใจให้ผ่องแผ้วไว้ก่อนละดีทำให้แก้ปัญหาง่ายขึ้นด้วยใจยิ่งขุ่นมัวปัญหายิ่งแก้ยากเรื่องลาภของชีวิตคำถามลาภของชีวิตคนเรามีอะไรบ้างคะคำตอบลาภของชีวิตมีหลายอย่างสุดแล้วแต่ใครเห็นว่าอะไรเป็นลาภของตนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ก็มีถึง16อย่างเช่นความเป็นผู้มักน้อยความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมากความเป็นผู้มีบริวารดีการเป็นผู้พูดจาไพเราะความเป็นผู้มีมันญาติดีเป็นต้นนอกจากนี้ส่วนมากมักจะเป็นคุณสมบัติของพระเช่นถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดความเป็นผู้กล่าวธรรมได้ดีคือพระธรรมกถึกท่านก็ถือว่าเป็นลาภของชีวิตอย่างหนึ่งเหมือนกันผมได้เคยเขียนไว้ในที่บางแห่งได้พูดถึงลาภของชีวิต8ประการตามทัศนะของผมคือ 1. มีความเข้มแข็งพอที่จะอดน้อมถ่อมตนกับใครๆได้ 2. มีความอดทนพอที่จะให้อภัยต่อการล่วงเกินของผู้อื่นได้ 3. มีความเพียรเป็นไปติดต่อพอที่จะยังกิจให้สำเร็จตามความประสงค์ได้ 4. มีคุณงามความดีพอที่ใครๆจะเคารพนับถือได้ 5. มีความสงบใจพอที่จะหาความสุขได้ตนเองโดยไม่ต้องหาความสุขจากภายนอกได้ 6. มีปัญญาพอที่จะเป็นที่พึ่งของผู้ที่ทุกข์เข้ามาปรึกษาได้ 7. มีใจกอบด้วยความเสียสละพอที่จะสละความสุขส่วนตนเพื่อความสุขของผู้อื่นได้ 8. มีทรัพย์พอที่จะสงเคราะห์เอื้อเฟื้อญาติมิตรหรือผู้ตกทุกข์ได้เรื่องคารวาสธรรมคำถามในคารวาสธรรมหลักธรรมสำหรับผู้ครองเรือน4ประการคือสัจจะธรรมะขันติและจาคะสงสัยว่าธรรมะกับขันติต่างกันอย่างไรคำตอบถ้าแปลธรรมะว่าความข่มใจแปลขันติว่าความอดทนความหมายก็จะใกล้เคียงกันมากจนเกือบจะแยกกันไม่ออกถ้าแปลธรรมะว่าการฝึกหมายถึงฝึกอินทรีย์6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจให้เป็นอินทรีย์ที่ใช้การได้ดีเหมือนฝึกช้างฝึกม้าฝึกโคเป็นต้นเช่นดูแล้วฟังแล้วบาปอกุศลเกิดขึ้นก็ไม่ควรดูไม่ควรฟังถ้าดูแล้วฟังแล้วบุญกุศลเกิดขึ้นก็ควรดูควรฟังอย่างนี้เป็นต้นฝึกอินทรีย์ให้เป็นประโยช ในการฝึกนั้นจะต้องเจ็บปวดบ้างจึงต้องใช้ธรรมะอีกข้อหนึ่งคือความอดทนและต้องมีสัจจะคือความตั้งใจจริงบางคราวจำเป็นจะต้องสละบางอย่างเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ในการฝึกก็ต้องยอมสละนี้เป็นจาคะเช่นสละสิ่งที่จะมาทำให้การฝึกล้มเหลวจะเห็นว่าคารวาสธรรมสี่ประการนี้ถือเอาธรรมะเป็นจุดศูนย์กลางไม่ใช่เป็นธรรมเล็กน้อยเลยพระพุทธเจ้าทรงแสดงคารวาสธรรมเพื่อยกชั้นของคารวาสจากคารวาสธรรมดาให้เป็นอริยะคารวาสคือคารวาสที่เป็นพระอริยเจ้าในสมัยพุทธกาลมีพระอริยเจ้าที่เป็นคารวาสมากมายทั้งชายและหญิงมีคารวาสหลายท่านที่เป็นพระอนาคามีเป็นผู้แตกฉานในธรรมเช่นจิตตคหบดีเป็นต้นชาวพุทธสมัยของเรานี้ควรจะได้กำลังใจจากพระอริยเจ้าที่เป็นคารวาสว่าในสมัยพุทธกาลมีได้อย่างไรสมัยนี้ก็น่าจะมีได้อย่างนั้นเพราะพระธรรมวินัยซึ่งเป็นสิ่งแทนพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ผู้แสดงธรรมของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่เมื่อปฏิบัติจริงก็ย่อมไม่ร้ายผลเรื่องการอาราธนาศีลคำถามการอาราธนาศีลแบบมีวิสุงกับแบบไม่มีวิสุงมีผลต่างกันอย่างไรคำตอบเคยฟังกันมาเคยเชื่อกันมาว่าถ้าอาราธนาศีลแบบมีวิสุงระคณัฏฐายะถ้าศีลข้อใดขาดก็จะขาดเฉพาะข้อนั้นแต่ถ้าไม่มีวิสุงเมื่อศีลข้อใดขาดก็จะขาดทั้งหมดผมเห็นว่าเหตุผลยังไม่เพียงพอผมเห็นว่าศีลข้อใดขาดก็จะขาดเฉพาะข้อนั้นจะอาราธนาแบบมีวิสุงหรือไม่มีวิสุงก็ตามเพราะศีลข้อใดจะขาดก็ต้องไปกระทำล่วงละเมิดศีลข้อนั้นเช่นไปฆ่าสัตว์ศีลข้อนั้นก็ขาดอีกสี่ข้อก็ยังอยู่เหมือนเดิมศีลจะขาดต้องพร้อมด้วยองค์ของศีลเช่นศีลข้อปานามีองค์ห้าคือ 1. สัตว์มีชีวิต 2. รู้ว่าสัตว์มีชีวิต 3. จิตคิดจะฆ่า 4. พยายามในการฆ่า 5. สัตว์ตายด้วยความพยายามนั้นพยัญชนะที่ว่าวิสุงรคณัฏฐายะแปลว่าเพื่อจะรักษาเป็นส่วนๆไม่ได้แปลว่าขาดเป็นส่วนๆผมเข้าใจว่าการอาราธนาศีลแบบนั้นเพื่อจะได้เลือกรับเป็นบางข้อสำหรับผู้ที่ไม่สามารถจะรับไปปฏิบัติได้ทั้ง5ข้อจึงได้แยกรักษาเป็นส่วนๆรวมความว่าล่วงละเมิดศีลข้อใดก็ขาดเฉพาะข้อนั้นไม่พาข้ออื่นขาดไปด้วยการอาราธนาแบบมีวิสุงหรือไม่มีวิสุงไม่เป็นสิ่งสำคัญบางคนเปรียบเหมือนเรามีเหรียญ5บาทเมื่อหล่นหายก็หายไปหมดทั้ง5บาทถ้าเป็นเหรียญบาทหล่นหายไป1เหรียญก็หายไปบาทเดียวอาราธนาศีลแบบมีวิสุงก็เป็นแบบเหรียญบาทถ้าอย่างนั้นถ้ามีใครเขาเปรียบศีล5เหมือนเชือก5เกลียวเกลียวใดขาดก็ขาดเฉพาะเกลียวนั้นเกลียวอื่นยังอยู่ก็ได้เหมือนกันที่สำคัญซึ่งจะเน้นย้ำในที่นี้ก็คือเมื่อไม่ทำการล่วงละเมิดศีลก็ไม่ขาดเรื่องญาณกับปัญญาคำถามญาณกับปัญญาใช้ต่างกันอย่างไรคำตอบญาณใช้เฉพาะที่ปัญญาใช้ทั่วไปที่ว่าใช้เฉพาะที่นั้นคือเจาะลงไปในเรื่องนั้นๆเช่นวิปัสสนาญาณญาณในเรื่องวิปัสสนาบุพเพนิวาสานุสติญาณความรู้ในเรื่องการระลึกชาติได้ทิพจักษุญาณความรู้ในเรื่องตาทิพเป็นต้นส่วนปัญญานั้นใช้ในเรื่องความรู้ทั่วไปตั้งแต่ต่ำสุดจนถึงสูงสุดเช่นโลกุตระปัญญาปัญญาระดับเหนือโลกธรรมะในชีวิตประจำวันคำถามในชีวิตประจำวันเราจะใช้ธรรมะอะไรคะคำตอบใช้ทุกอย่างตามความจำเป็นตามสมควรแก่กรณีนั้นๆคือในโอกาสใดควรจะใช้ธรรมะอย่างใดก็ใช้อย่างนั้น เหมือนกินยาให้ถูกกับโรคที่เกิดขึ้นเช่นปวดท้องกินยาแก้ปวดท้องเป็นต้นแต่ถ้าให้ดีต้องค้นหาสมุดฐานให้เจอว่าปวดท้องเพราะเหตุใดปวดหัวเพราะเหตุใดจึงจะใช้ยาได้ถูกต้องธรรมะก็เป็นเช่นนั้นถ้าใช้ธรรมะผิดก็เป็นโทษเหมือนกันเรียกว่าธรรมะเป็นพิษเหมือนกินยาผิดทำให้ยาเป็นพิษแก่ร่างกายเราจะเห็นคนใช้ธรรมะผิดๆอยู่เสมอแม้จะสนใจธรรมะสนใจศาสนาแต่ใช้ธรรมะไม่เป็นจึงไม่เป็นคนดีกลายเป็นเสียคนไปก็มีบางคนถึงกลับเป็นบ้าทำให้คนทั้งหลายอื่นยกเป็นตัวอย่างและมีทัศนคติไม่ดีต่อศาสนาและธรรมะเพราะฉะนั้นจึงควรใช้ธรรมะอย่างระมัดระวังบางคนสนใจแต่ธรรมะชั้นสูงละเลยธรรมะเบื้องต้นเสียหมดเช่นการสงเคราะห์เอื้อเฟื้อการทำตนให้เป็นคนสุภาพอ่อนโยนรู้จักกาลเทศะเป็นต้นไม่ถือว่าเป็นคนดีในสังคมเรื่องทำตนให้มีเสน่ห์คำถามเราจะทำตนให้มีเสน่ห์ได้อย่างไรคำตอบมีหลายวิธีได้เขียนไว้ในหนังสือวิธีทำจิตให้บริสุทธิ์5ข้อด้วยกันคือ 1. มีความจริงใจ 2. เสริมสร้างบุคลิกภาพให้น่านิยม 3. รู้จักเสนอให้ของเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น 4. ขอให้ตระหนักว่าเสน่ห์ในตัวคนนั้นเพิ่มได้ลดได้สุดแล้วแต่การกระทำของเรา 5.เรารักใครต้องเข้าใจเขาด้วยเรื่องโลกุตตรธรรมคำถามโลกุตตรธรรมคืออะไรคำตอบโลกุตตรธรรมคือธรรมที่เหนือโลกท่านแสดงไว้9ประการเรียกว่าโลกุตตรธรรม9ได้แก่มรรค4ผล4และนิพพาน1มรรค4มีโสดาปัตติมรรคเป็นต้นผล4มีโสดาปัตติผลเป็นต้นนิพพานคือการดับกิเลสเป็นขั้นเป็นตอนถ้าจะถามว่าโลกียธรรมมีเท่าไหร่ตอบว่านอกจากโลกุตตรธรรม9แล้วนอกนั้นเป็นโลกียธรรมทั้งหมดสมถะกับวิปัสสนาคำถามสมถะกับวิปัสสนาต่างกันอย่างไรคนทั่วไปที่เพิ่งเริ่มต้นจะปฏิบัติวิปัสสนาได้หรือไม่คำตอบสมถะคือวิธีทำใจให้สงบมีหลายวิธีด้วยกันในตำราท่านให้ไว้40วิธีเลือกปฏิบัติตามความเหมาะสมแก่อุปนิสัยของแต่ละคนเลือกให้เหมาะสมแก่จริตของตนของตนเช่นการเจริญพรหมวิหาร4หรืออนุสติ10ซึ่งมีอานาปานสติอยู่ด้วยอานาปานสตินี้นิยมทำกันมากเป็นสมถะก็ได้เป็นวิปัสสนาก็ได้การทำสมถะเมื่อจิตสงบดีแล้วก็จะเป็นสมาธิขั้นต่างๆจนถึงขั้นอัปปนาซึ่งเป็นฌานระดับต่างๆวิปัสสนานั้นหมายถึงการทำปัญญาให้ปรากฏตามตัวแปลว่าเห็นแจ้งคือเห็นตามความเป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรอารมณ์ของวิปัสสนามีหลายอย่างเช่นขันห้าให้พิจารณาขันห้าโดยยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความเป็นอนัตตาการทำวิปัสสนานั้นทำได้ง่ายกว่าสมถะคนทั่วไปที่เริ่มปฏิบัติธรรมก็ทำได้โดยพิจารณาอยู่เสมอถึงสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นวิถีทางที่ไปสู่อริยมรรคอริยผลได้เร็วด้วยเหมาะกับคนที่อยู่ในสังคมเมืองมากกว่าสมถภาวนาทางแห่งความหลุดพ้นคำถามในปัจจุบันมีการอบรมสมถะและวิปัสสนากันแพร่หลายครูบาอาจารย์มักจะสอนว่านี่เป็นทางเดียวที่จะบรรลุธรรมได้อยากทราบว่าในพระไตรปิฎกก็ได้สรุปไว้เช่นนี้หรือไม่คำตอบในพระไตรปิฎกอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตวิมุตติสูตร หรือวิมุตตายตนะสูตรพระพุทธเจ้าตรัสถึงแหล่งเกิดแห่งความหลุดพ้นไว้5ประการคือ 1. การฟังธรรมข้อนี้มีตัวอย่างมากหลายเช่นพระอัญญาโกณฑัญญะและคณะอีก4รูปเป็นต้นแม้พระสารีบุตรก็เหมือนกัน 2. การแสดงธรรมมีตัวอย่างเช่นพระนาคเสนแสดงธรรมแก่อุบาสิกาผู้หนึ่งท่านก็ได้สำเร็จอุบาสิกาก็ได้สำเร็จ 3. การสาธยายธรรมเช่นท่องพระพุทธพจน์หรือสวดบทพระธรรมมีตัวอย่างเช่นอุบาสิกาท่านหนึ่งสาธยายอาการ32จนได้บรรลุอนาคามิผลปรากฏในอรรถกถาธรรมบท 4. การใคร่ครวญธรรมหมายถึงการเพ่งพินิจความหมายแห่งธรรมมีตัวอย่างมากหลายเช่นพระมาลกะผู้เคยเป็นพรานเนื้อแล้วมาบวชเป็นต้น 5. การเจริญสมถะและวิปัสสนาตามพระพุทธพจน์นี้จะเห็นว่าทางแห่งความหลุดพ้นมีได้หลายทางและก็มีตัวอย่างปรากฏให้เห็นว่าเป็นอย่างนั้นบางทีท่านเปรียบด้วยสระใหญ่ที่มีทางลงโดยรอบใครจะลงทางไหนก็ได้รอบๆสระนั้นลงไปในสระได้เหมือนกันเรื่องฌานอภิญญาคำถามเป็นที่ทราบว่าผู้นั่งเข้าฌานได้จะสามารถมองย้อนไปในอดีตได้แต่ที่ไม่เข้าใจคือภาพอดีตนั้นยังปรากฏให้ไปเห็นอยู่ได้อย่างไรคะคำตอบมีฌานที่4เป็นพื้นฐานหรือเป็นบาทต้องได้อภิญญาด้วยเช่นปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติหนหลังได้จุตูปปาตญาณหรือทิพจักษุญาณจึงจะรู้อดีตและอนาคตของคนทั้งหลายขอให้นึกดูว่าตั้งแต่เราจำความได้เรานึกถึงภาพในอดีตของเราและของคนอื่นได้อย่างไรแต่เรานึกไม่ได้ไปถึงชาติก่อนส่วนผู้ได้ญาณพิเศษดังกล่าวกำลังแห่งญาณทำให้มองเห็นได้ว่าเคยเป็นมาอย่างไรเรื่องการบรรลุธรรมคำถามการบรรลุธรรมคืออย่างไรคำตอบการบรรลุธรรมมีหลายความหมายถ้ากำหนดอย่างสูงมีดังนี้ 1. โสดาปัตติผลเช่นที่ปรากฏในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและอรรถกถาราหุโลวาทสูตร 2. หมายถึงผลทั้ง3คือโสดาปัตติผลสกาทาคามิผลอนาคามิผลเช่นที่ปรากฏในทีฆนขะสูตรและอุปาลีโอวาทสูตร 3. หมายถึงผลทั้ง4คือโสดาปัตติผลจนถึงอรหัตตผลอย่างที่ปรากฏในพรหมายุสูตรผ่อนให้ต่ำลงมาผู้ประพฤติธรรมใดจนเห็นผลประจักษ์ด้วยตนเองเช่นเป็นผู้มีเมตตากรุณาประจำใจจนเห็นผลของเมตตากรุณาอย่างชัดเจนเป็นต้นจะเรียกว่าเป็นการบรรลุธรรมในระดับนี้ก็น่าจะได้ผู้มีความเพียรได้เห็นผลของความเพียรก็เช่นเดียวกันแต่ยังไม่ถึงอริยมรรคและอริยผลขอเสริมไว้ตรงนี้ด้วยว่าเทวดาชั้นต่างสามารถบรรลุมรรคผลได้ทุกระดับชั้นดูอรรถกถาราหุโลวาทสูตรตอนท้ายสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคำถามการสอนว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมตนเป็นที่พึ่งแห่งตนในขณะที่เรารู้สึกทุกข์ทำให้เห็นว่าเราพึ่งศาสนาไม่ได้เป็นความว้าเวและมองไม่เห็นทางออกคำตอบที่พระพุทธเจ้าตรัสเช่นนั้นเป็นการตรัสบอกความจริงที่แท้จริงถ้าพุทธศาสนิกชนทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีเขาจะไม่ว้าเวไม่สิ้นหวังและเห็นประโยชน์ของพุทธศาสนามากขึ้นโปรดอ่าน 1. เรื่องหลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด 2. เรื่องการพึ่งตนของวสินอินทสระขอยกตัวอย่างข้อความบางส่วนในเรื่องหลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดดังนี้ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเรื่องกรรมทำให้บุคคลมีน้ำอดน้ำทน ีความบากบั่นมั่นคงไม่ท้อถอยมีความเพียรสั่งสมกรรมดีขยาดต่อกรรมชั่วไม่ตีโพยตีพายเมื่อผิดหวังและไม่ระเริงหลงในเมื่อประสบผลดีเพราะมารู้แจ้งว่าผลทุกอย่างย่อมมีมาเพราะเหตุและจากเรื่องการพึ่งตนดังนี้การพึ่งตนเป็นสิ่งสำคัญยิ่งใหญ่ในชีวิตคนเพียงแต่คิดจะพึ่งตนและพึ่งธรรมเท่านั้นวิถีชีวิตของคนก็เปลี่ยนไปเหมือนต้นไม้ที่ยืนต้นได้เองเลี้ยงตัวเองได้ยังจะเป็นที่พึ่งของผู้เข้าใต้ร่มเงาและฝูงวิหกนกกาเป็นอันมากไม่เหมือนเศษไม้ที่ลอยไปตามกระแสน้ำที่พัดพาไปเรื่องช่วยคนคำถามการที่เราไปแทรกแซงเคราะห์กรรมของคนคนหนึ่งทำให้เราต้องรับบาปเคราะห์ส่วนนั้นมาเป็นของเราบางครั้งโดยสภาพการนี้ก็ต้องยอมเข้าไปรับไว้แต่บางสภาพการเรานิ่งไม่เข้าไปช่วยคำถามคือเมื่อเราไม่เข้าไปช่วยเราจะต้องรับวิบากนี้หรือไม่ต่อไปเมื่อเราเดือดร้อนผู้พบเห็นก็จะไม่มาช่วยเราเหมือนกันคำตอบการช่วยเหลือผู้อื่นให้ช่วยบุคคลที่ควรช่วยในสถานการณ์ที่ควรช่วยเห็นด้วยปัญญาว่าเขาควรได้รับความช่วยเหลือช่วยแล้วเราไม่เดือดร้อนถ้าต้องเดือดร้อนบ้างในคราวที่จำเป็นก็เฉพาะเป็นบุคคลที่เราควรตอบแทนความดีของเขาที่เคยมีแก่เราบางคราวถึงกับต้องสละตนคือยอมลำบากเสียเองเพื่อตอบแทนท่านผู้มีบุญคุณเช่นพ่อแม่เป็นต้นมีสุภาษิตในชาดกบทหนึ่งว่าผู้ใดช่วยเหลือคนที่ควรช่วยผู้นั้นเมื่อถึงคราวลำบากย่อมได้รับการช่วยเหลือผู้ใดไม่ช่วยเหลือคนที่ควรช่วยผู้นั้นเมื่อถึงคราวลำบากย่อมไม่ได้รับการช่วยเหลือสุขใจในบุญคำถามการที่เราทำบุญหรือปฏิบัติธรรมแต่ไม่รู้สึกสุขใจแสดงว่าเป็นวิบากผลกรรมจากชาติก่อนหรืออย่างไรบางคนทำบุญเล็กน้อยก็เบิกบานใจมากคำตอบที่ว่าไม่รู้สึกสุขใจนั้นหมายถึงเฉยๆใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นแสดงว่าเราคุ้นเคยกับบุญและความดีมากแล้วหรือมิฉะนั้นก็เป็นเพราะเป็นผู้มากด้วยอุเบกขาไม่เหมือนคนที่นานๆทำบุญครั้งหนึ่งก็จะรู้สึกปีติปราโมทย์มากเพราะไม่คุ้นเคยกับบุญเหมือนนานๆได้เจอมิตรที่รักสักครั้งหนึ่งแต่มิตรที่รักนั่นเองถ้าอยู่ด้วยกันนานๆความรู้สึกเฉยๆก็จะเกิดขึ้นแต่พอเข้าไปจะรู้สึกคิดถึงพอได้พบกันใหม่ก็มีความรู้สึกปีติยินดีบุญก็เป็นทำนองนั้นมีพระพุทธภาษิตคล้ายๆอย่างนี้ในธรรมบทขุททกนิกายที่ว่าบุญย่อมต้อนรับบุคคลผู้ทำบุญไว้เหมือนญาติมิตรต้อนรับผู้ที่จากไปเสียไกลแล้วกลับมาเปรียบอีกอย่างหนึ่งเหมือนคนที่อาบน้ำอยู่เป็นประจำอาบน้ำบ่อยๆก็จะรู้สึกเฉยต่อการอาบน้ำแต่ถ้าใครนานๆอาบครั้งหนึ่งตัวเหนียวเหนอะหนะจนทนไม่ไหวแล้วจึงอาบจะรู้สึกชื่นชมยินดีต่อการอาบน้ำเป็นอย่างมากคนที่ทำบุญอย่างใดบ่อยๆอาจรู้สึกเฉยๆไปต่อบุญอย่างนั้นไม่เสียหายอะไรเพียงแต่จิตใจคุ้นกับบุญเท่านั้นมองในมุมกลับถ้าใครทำบาปอย่างใดอย่างหนึ่งบ่อยๆจิตก็จะคุ้นเคยกับบาปอย่างนั้นไม่ค่อยสะดุ้งสะเทือนแต่คนที่ไม่ค่อยได้ทำบาปเช่นฆ่าสัตว์เป็นต้นไปทำจิ้งจกตายสักตัวก็เดือดร้อนมากไปเอาเงินของใครสักบาทก็ร้อนคนที่ปฏิบัติธรรมอยู่อย่างสม่ำเสมอเห็นผลแห่งการปฏิบัติอยู่ทุกวันอาจรู้สึกเฉยๆต่อผลนั้นแต่คนทำบุญนานทีปีหนรู้สึกตนว่าได้ปฏิบัติธรรมก็จะรู้สึกชื่นชมยินดีมากแต่ถ้าเขาทำต่อเนื่องไปทุกวันก็จะค่อยๆรู้สึกเฉยไปเหมือนคนจนที่นานๆได้เงินสักก้อนหนึ่งก็จะลิงโลดมากแต่เศรษฐีซึ่งได้เงินหลั่งไหลมาทุกวันก็จะรู้สึกเฉยๆเพราะคุ้นเคยเสียแล้วเรื่องยอมรับกรรมคำถาม การยอมรับเรื่องกรรมเป็นการยอมรับผลของกรรมด้วยหรือไม่ทำให้ทอดอะไรไม่ดิ้นรนให้หลุดพ้นจากกรรมนั้นเพราะคิดว่าอยู่ใต้กรรมลิขิตแล้วทำอย่างไรก็ไม่รอดเป็นความคิดที่ถูกหรือผิดคำตอบยอมรับผลของกรรมด้วยเพราะเป็นสิ่งที่สืบเนื่องกันเมื่อผลของกรรมดีเรายอมรับด้วยหน้าชื่นตาบานทำไมจึงไม่ยอมรับผลของกรรมชั่วดูเหมือนจะไม่ให้ความยุติธรรมแก่กฎแห่งกรรมเราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตามกฎแห่งกรรมย่อมยุติธรรมเสมอการทอดอะไรไม่ต่อสู้ไม่คิดที่จะละลายผลแห่งกรรมที่ไม่ดีให้เจือจางลงไม่เป็นการถูกต้องผลแห่งกรรมดีเรายอมรับอยู่แล้วแต่ผลแห่งกรรมชั่วก็สามารถทำให้เผาลงหรือเจือจางลงหรือถ้ามีคุณความดีสูงสุดก็สามารถเอาชนะผลแห่งกรรมได้อย่างกรณีพระองคุลิมานและอื่นๆอีกหลายท่านพระพุทธเจ้าเคยตรัสเปรียบไว้ว่าเหมือนเกลือกับน้ำถ้าเกลือมากน้ำน้อยน้ำจะเค็มจัดถ้าเกลือจำนวนเท่ากันอยู่ในที่ที่มีน้ำมากตรัสเปรียบถึงแม่น้ำคงคาเกลือจะไม่เค็มเลยเราลองเปรียบด้วยถังน้ำใหญ่ๆก็ได้เกลือกำมือหนึ่งไม่ทำให้น้ำเค็มฉันใดกรรมชั่วที่ทำแล้วสามารถถูกละลายให้เจือจางด้วยอานุภาพแห่งกรรมดีถ้ากรรมดีสูงสุดเช่นอรหัตผลก็จะเอาชนะกรรมได้ถึงที่สุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ควรย่อท้อไม่ควรทอดอะไรสร้างกรรมดีให้มากๆเข้าไว้